Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dziś odkrywamy nagrania do filmów. Rozpoczęła francuska grupa R, w tym roku obchodząca jubileusz 30-lecia. W artystycznej biografii R założyciele Nicolas Godin i Jean-Benoît Danquet informowali fanów, że muzyczne inspiracje przede wszystkim zawdzięczają utworom Pink Floyd, Vangelisa, Jean-Michela Jarre, Tangerine Dream i Philippa Glassa. Także nagraniom ze ścieżek dźwiękowych i własnym sentymentom do magii kina. Wysłuchali Państwo kompozycji zatytułowanej Astronomiczny Klub z wydanej 13 lat temu ciekawej płyty uświetniającej 110. rocznicę realizacji filmowej fantazji Podróż na Księżyc, dzieła pioniera kina Georges Méliès. utrwalone i zmontowane na światłoczułej taśmie, groteskowe, nieme widowisko stało się pierwowzorem jarmarcznej rozrywki w stylu quasi-teatralnego science fiction. Prymitywna rakieta pocisk trafia w tekturowe oblicze księżyca, a grymas twarzy ziemskiego satelity, jak na kinowym plakacie, przywołuje ilustracyjne podteksty, właśnie odkrywane w studiu El Muzyki. Nagranie grupy Air. W kompozytorskim duecie, w trio i w kwartecie, w trójce, francuska grupa R. A sam niemy film, galeria poprzebieranych postaci tłoczących się w malarskich wizjach Méliès'a, księżycowe diabły wymyślone przez reżysera do jego ekranowej fantazji, to wszystko okazało się zbyt absurdalne, by film można było ocenić jako dzieło sztuki, a nie techniczną ciekawostkę, bądź plastyczno-reżyserską abstrakcję. Georges Méliès zainteresował się użytecznością fotograficznego warsztatu już w 1896 roku. Intrygując widzów, uzupełnił pionierski obraz kolejnymi realizacjami: Podróż do krainy niemożliwości i Zdobycie bieguna. A gdy powstały ku temu warunki, Podróż na księżyc pokolorował. Zainspirowana historią kina, zwłaszcza fantazjami Méliès'a, grupa R w 2012 roku dołączyła filmowymi nagraniami do rocznicowych obchodów francuskiej kinematografii. Muzyka taperów do niemych, slapstickowych projekcji kojarzyła się zawsze raczej z Charlie Chaplinem, a nie z pozaziemskimi wyprawami. Prawdziwe lądowanie na księżycu grupa R oglądała w telewizyjnej transmisji. Proszę posłuchać. utworze Astronomiczny Klub Grupy R usłyszeli Państwo nagrania Powrót na Ziemię, Parada, Księżycowa Gorączka i Soniczna Flota. To ostatnie nagranie z rytmicznymi reminiscencjami do Van Gelisa. Założyciele R, Nicolas Godin i Jean-Benoît Duncker, są kompozytorami L muzycznej ilustracji do Méliès-owskiej Podróży na Księżyc. W początkowych dekadach ubiegłego wieku projekcjom niemych filmów towarzyszyli soliści taperzy, pianiści bądź skrzypkowie, których dość szybko zastąpiły orkiestry. Nie będę Państwu opowiadał o katalogach muzycznych z melodiami na każdą okazję. Nuty były w dyspozycji dyrygentów wczesnych orkiestr kinowych. Układano ilustracje, tła i efekty w zależności od charakteru filmowych sekwencji. Współcześnie filmy jednoczą obraz, słowo i wszystkie dźwiękowe elementy, łącznie z komponowaną muzyką. Proszę zauważyć, że popularna i szeroko komentowana twórczość kompozytorów angażowanych przez wytwórnie filmowe przyczyniła się do znaczących repertuarowych zmian w filharmoniach i na koncertowych estradach świata. Widzowie po wyjściu z kina nie chcą tracić kontaktu z muzyką filmową. Z serii motywów do Podróży na Księżyc wybrałem wykonania instrumentalne grupy R, z jednym wyjątkiem: wśród klawiatur, melotron, organy Wurlitzera, klawesyn, fortepian i syntezatory oraz melodeklamacja. Oto tłumaczenie. Witajcie w astronomicznym klubie. Rakieta gotowa do startu. Jak we śnie, gigantyczne gwiazdy, komety, meteory, przedziwne grzyby, wulkaniczne erupcje. Najważniejszy jest bezpieczny powrót. Nie wahaj się. Dołącz do nas bez obaw do fantastycznej wyprawy na Księżyc. Proszę sprawdzić. We'll be right back. W muzycznych parafrazach osnutych wokół żywych obrazów podróży na księżyc Georges Méliès wystąpiła francuska grupa R. Zmieniamy kraj i odmieniamy nastroje. 27 lat przed wydaniem kompaktu inspirowanego fantazjami wizjonera i pioniera światowej kinematografii, polski reżyser Ryszard Rydzewski zaprosił do twórczej współpracy duet Electronic Division. Film z syntezatorową oprawą nosi tytuł Manager. tej części projekcji Studia Muzyki odkrywamy utwory z filmowego Lamusa, ale z jeszcze gorącej płyty. Konsekwentnie od początku fonograficznej działalności wydawca takich właśnie muzycznych rarytasów GAT Records penetruje oficjalne i prywatne archiwa w poszukiwaniu zapomnianych nagrań. Ścieżkę dźwiękową do menedżera Ryszarda Rydzewskiego opublikował w tym roku. Zapisy ilustracyjnej L Muzyki Roberta Usewicza i Krzysztofa Janika z Electronic Division są częścią historii polskiej rozrywki oraz zaznaczających swoje talenty twórców osobnych, wykorzystujących syntezatory. Odkrywający po latach filmowe nagrania L Division Michał Wilczyński napisał: utwory zachwycają śpiewnymi melodiami oraz precyzyjnymi, wręcz lakonicznymi aranżacjami. Tego wymagała fabuła kinowego przeboju, dokumentującego polską rzeczywistość lat 80. Menedżer. Rozmaicone utwory przynależne filmowym sekwencjom. ilustrację do Menedżera. Tytuły: Bilans o poranku, klimat raczej kryminalny, wakacje w Sopocie, klimat prawie spokojny, klimat w miarę groźny, dziewczyny na chacie i klimat dość przyjemny. Krótkie motywy i sekwencje. Do wcześniejszego filmu Roberta Rydzewskiego muzykę skomponował Romuald Lipko. Do Menedżera, w miejsce typowanego, a wciąż zajętego Sławomira Łosowskiego z kombi, Jacek Sylwin zaproponował syntezatorzystów, którzy dali się poznać nieco wcześniej na kieleckim mgłowisku. Duet Electronic Division w 3 dni zarejestrował filmowe tła w studiu Polskich Nagrań w Warszawie. Układ instrumentalnych utworów wznowionych na cyfrowej płycie uwzględnia kolejność pojawiania się w filmie tych rozmaitych motywów funkcjonujących autonomicznie bądź podbudowujących emocje i nastroje poszczególnych scen jest kilkanaście. Już nie podaję tytułów dziś nieistotnych. Najważniejsze są dźwiękowe odkrycia twórczych predyspozycji Roberta Usewicza i Krzysztofa Janika, niezapomnianych artystów duetu Electronic Division. Dziękuję Państwu. Thank you.